ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องมูลสูตรพิสูจน์องค์ธรรม4 5 7 8ตอนที่1โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16ตุลาคม2532ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ย้ำเรื่องการทำงานกันนี่นะโดยเฉพาะงานที่มันยุ่งๆงานที่มันมีอะไรต่ออะไรที่มันเร็วมันมีสัมผัสมากมีการเกี่ยวข้องความเอาใจใส่จะต้องไปอยู่ที่ตัวงานเสร็จแล้วทำให้เรากำหนดสัมผัสนะกำหนดสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายที่มีสัมผัสแล้วแล้วเราก็อ่านสภาพของที่รวมลงว่าตามเหตุที่มันจะให้เกิดการรวมลงเป็นเวทนาจนกระทั่งมีธรรมวิจัยวิเคราะห์วิจัยออกนะวิเคราะห์วิจัยออกในสภาพที่มันมีกิเลสไม่เป็นกิเลสเป็นกุศลอกุศลเป็นทุจริตเป็นสุจริตอะไรต่างๆนานาเราวิเคราะห์ไม่ทันหรือว่ามันทำไม่ได้มันเร็วไปอันนี้อาตมาว่าเป็นประเด็นที่พวกเราควรจะได้สังวรควรจะได้ปฏิบัติถ้าเผื่อว่าพวกเราไล่เรียงพวกนี้ไม่ออกไล่เรียงพวกนี้ไม่ถูกสติสัมโพชฌงค์ไม่แข็งแรงธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่แข็งแรงวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่พอเพียงมันมีแต่ความวิริยะเหมือนกันวิริยะธรรมดาซึ่งอาตมาก็เคยย้ำว่าความเพียรของคนน่ะเพียรทำชั่วก็มีอย่าว่าแต่เพียรทำไปในทางกัลยาณชนธรรมดาเลยคือมีความเพียรวิริยะเนี่ยแปลว่าความเพียรกลางเพียรเขาเพียรทำชั่วภาคเพียรที่จะแก้แค้นภาคเพียรที่จะโลภโมโทสันเขาก็สำเร็จผลในการภาคเพียรภาคเพียรแล้วก็ได้โลภสมโลกก็ยิ่งยามใจยิ่งเกิดกิเลสยิ่งฝึกยิ่งเพียรยิ่งชำนาญยิ่งแคล่วคล่องฝากภาคเพียรในการพยาบาทอาฆาตมาดร้ายยิ่งภาคเพียรก็ยิ่งฝึกฝนยิ่งอบรมก็ยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่งสามารถยิ่งทำอกุศลได้มากขึ้นความภาคเพียรทำให้คนมีบาปมีเวรมีนรกหนักขึ้นหนาขึ้นธรรมดาอย่างนี้ก็เป็นผลของความภาคเพียรภาคเพียรที่จะสร้างให้มันดีขึ้นตามสามัญของโลกเขาพอรู้ว่าความดีคืออะไรเป็นกัลยาณชนธรรมดานะรู้ว่าความดีคืออะไรรู้ว่าสิ่งนี้ดีกว่าอันนี้พอรู้เป็นสามัญแล้วก็ภาคเพียรที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนดีพยายามที่จะอบรมตนให้เป็นคนดีขึ้นมาตามความสามารถความเพียรของตนก็พอได้เป็นคนดีในศาสนามากมายนะที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตเจตสิกไม่เข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมเนี่ยลึกซึ้งสมบูรณ์สูงสุดจนถึงขั้นนิพพานศาสนามากมายนะไม่ถึงขั้นนิพพานเป็นอัตภาพแล้วก็พยายามศึกษาเราเรียนฝึกฝนครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ทั้งหลายที่เขาอยู่ในสายของศาสนาก็พยายามที่จะศึกษาความละเอียดละออขึ้นไปเหมือนกันความละเอียดละออเหล่านั้นก็ละเอียดละออขึ้นได้แต่มันก็ยังไม่ถึงสูงสุดเขาก็เป็นคนดีเป็นกัลยาณชนขึ้นได้แต่ทฤษฎีที่จะเป็นอริยเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทำไมรับรอง นะทฤษฎีที่จะเป็นอริยเจ้าได้แต่ที่จริงก็มีคุณธรรมถึงขีดเขตของอริยเจ้าไม่ใช่น้อยนะแต่มันไม่เข้าทฤษฎีไม่เข้าหลักเกณฑ์มันปนเปมันไม่ขีดเขตที่ท่านตัดนะตัดรอบเป็นสัดส่วนสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อะไรเหล่านี้ต่างๆนานารู้จักโลกรู้จักต่ำกลางสูงมีระดับเบื้องต้นทำกลางบรรปลายยังถูกลักษณะมันไม่ได้มันไม่รอบถ้วนเพราะงั้นบางอย่างก็ดูว่าเด่นแต่บางอย่างไม่พ้นไม่ตัดรอบโดยเฉพาะไม่รู้จักอนุสัยอาสวะเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะไม่รู้กิเลสจริงๆกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดไม่รู้นะพวกเรานี่ศึกษาแล้วพวกเรามีภูมิปัญญาสามารถอ่านกิเลสออกจับกิเลสได้จริงๆมีวิธีนะวิธีที่จะทำสมถภาวนาวิธีที่จะทำวิปัสสนาภาวนาทำให้กิเลสมันลดมันรามันคลายมันจางแล้วก็อ่านพยายามศึกษาอ่านอาการอารมณ์อ่านอาการในอารมณ์อ่านอาการในอารมณ์ของจิตขณะที่ยิ่งผัสสะอยู่กำลังมีเหตุปัจจัยอยู่ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็พยายามธรรมวิจัยมีธรรมวิจัยจนขั้นสัมโพชฌงค์คือวิจัยจิตเจตสิกแล้วก็รูปที่เราแยกออกได้แยกออกเป็นกิเลสเป็นอาการของโลภโกรธหลงเป็นตัวตัณหาเป็นกามตัณหาภวตัณหาตัณหาหยาบข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายตัณหาในภพภวตัณหาก็แยกออกได้หรือแม้แต่วิภวตัณหาความต้องการความปรารถนาความอยากใคร่ที่เป็นอุดมการนะความอยากใคร่ที่เป็นประโยชน์นะซึ่งเราก็พยายามศึกษาความปรารถนาที่ไม่ได้สร้างสรรค์หรือว่าทำอะไรมาบำเรอตนมาเพื่อตัวเพื่อตนแต่ก็เพื่อความดีนั้นอย่างแท้จริงนะเป็นความเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเสพไม่ว่าจะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเสพในภพที่เราเอามาบำเรอตนฝันเฟื่องอะไรต่ออะไรอยู่ของเราไปตามเรื่องตามราวอะไรของเราแล้วก็สมใจตามที่เราได้สร้างอุปทานนั้นไว้แต่นี่เป็นความปรารถนาอยากใคร่ความต้องการที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมสร้างคุณความดีเพื่อผู้อื่นโดยตรงเพื่อชนหมู่มากซึ่งเราก็วิเคราะห์ออกวิเคราะห์ได้คุณค่าก็เกิดสิ่งใดที่เพื่อตนเราก็ละก็ล้างสิ่งใดไม่เพื่อตนไม่เป็นตัวกูของกูแล้วก็ต้องทรงไว้ให้แข็งแรงเป็นประโยชน์คุณค่าอันใดเพื่อตัวกูของกูก็ต้องละต้องลดไปอย่างละเอียดละออไปเรื่อยๆจริงๆเมื่อเราพยายามจริงๆแล้วเราก็จะมีสติสติก็จะแข็งแรงสติก็จะมีอำนาจสติจะเป็นอธิปไตยเป็นอธิปไตยขึ้นจริงๆมูลสูตรตอนนี้เอามูลสูตรมันเน้นกันให้มากๆหน่อยนะมูลสูตรที่มีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นสัมภวะมีมนสิการเป็นแดนเกิดนะมีผัสสะเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นที่รวมลงมีสมาธิเป็นหัวหน้ามีสติเป็นใหญ่มีสติเป็นอธิปไตยดีกว่าอาตมารู้สึกว่าแปลว่าใหญ่แปลว่ายอดเยี่ยมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยถนัดแต่พวกเราก็คงจะพอฟังออก อธิปไตยก็คงจะพอเข้าใจความหมายได้ไม่ยากนะมันเป็นอำนาจมันเป็นใหญ่นะมีปัญญาเป็นอุตตราอุตตราหรือโลกุตระเนี่ยโลกบกอุตตระอุตตระอุตตราเนี่ยเหนือมันยอดมันเยี่ยมมันสูงสุดอะไรงี้เป็นต้นมันชนะมีปัญญาเป็นตัวอยู่เหนือสิ่งใดมีปัญญาเป็นอุตตรามีวิมุตติเป็นสาระมีอมตะเป็นที่หยั่งลงมีนิพพานเป็นที่สุดเราจำเป็นหมวดนะหมวดแรก4หมวดที่2อีก4นะอมตะกับนิพพานนะเอาไว้สุดท้ายนะอมตะกับนิพพานเอาไว้สุดท้ายเราเอา1 2 3 4จำไว้เป็นหมวด44นะเหมือนกับจำบารมี10อะไรอย่างนี้เป็นต้น4มีฉันทะเป็นมูลนะมีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดแล้วก็มีเวทนาเป็นที่รวมลงนี่4นะจำเป็นหมวด4มีเวทนาเป็นที่รวมลงหมวดอีก4สั่งสมลงเป็นสมาธิสั่งสมลงเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิมุตตินะมีสมาธิสติปัญญาวิมุตติอีก4อมตะกับนิพพานอีก2ก็เป็น10นะเราจะจำได้อันนี้มันหมวด10เป็น10นะอันแรกก็คงจำไม่ยากอะไรหรอกนะเพราะว่าอันแรกหมวดแรก4หมวดแรกจำได้แม่น4หมวดหลังจำง่ายขึ้นนะ4หมวดหลังนะมีสมาธิแล้วก็มีสติปัญญาวิมุตติจำง่ายขึ้นสมาธิและสติปัญญาวิมุตติปัญญาต่อวิมุตติมันก็ง่ายอยู่แล้วนะมีสติปัญญาวิมุตติสมาธิสติปัญญาวิมุตติ3 4อันแรกปฏิบัติได้มันก็จะรวมลงเป็นสมาธิเป็นความสงบความสงบเป็นความตั้งมั่นเป็นความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เกิดสภาพซ้อนเจริญสติก็ยิ่งมีอำนาจสูงขึ้นมามีทุนยิ่งสั่งสมยิ่งปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์ก็จะเป็นทุนนะวิริยะอาตมาก็อธิบายให้เห็นว่าวิริยะอย่างธรรมดาวิริยะอย่างเลวก็เป็นไปได้สติเป็นมิจฉาสติอย่างเลวก็เป็นไปได้วิริยะอย่างกัลยาณชนหรือสติอย่างกัลยาณชนก็เป็นไปได้ส่วนสติถึงขั้นอริยะสติถึงขั้นสัมมาถึงขั้นสัมโพชฌงค์รู้วิริยะถึงขั้นสัมโพชฌงค์เราก็จะต้องเข้าใจเรียนรู้ว่ามันต่างจากวิริยะแบบที่พาไปสู่นรกหรือวิริยะที่ทำให้คนดีเหมือนกันแต่ไม่ถึงที่สุดไม่เป็นระดับปรมัตถธรรมถ้าจะเป็นระดับปรมัตถธรรมจะต้องเข้าถึงขั้นสัมโพชฌงค์สติก็เป็นสติที่ระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมที่มีบทปฏิบัติธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้วิริยะก็ต้องเป็นวิริยะที่เป็นความเพียรที่เพียรเราเพียรให้เราเองเนี่ยเข้าสู่สัมโพชฌงค์เพียรมันต้องเพียรมันต้องมีสติแล้วก็มันก็ต้องมีสัมปชัญญะปัญญารู้ว่าเรากำลังเร่งเครื่องหรือว่าเร่งจักรแก้วจักรกลของเราเนี่ยเข้าไปถึงเขตถึงขีดสภาพขององค์แห่งการตรัสรู้คือได้เพียรปฏิบัติธรรมสู่โพชฌงค์สู่มรรคผลไหมถ้าเผื่อว่าเราทำโพชฌงค์7ไม่ถึงโพชฌงค์7แม้จะเดินมรรคองค์8ทำปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิปัญญาพยายามเรียนรู้สมาธิฐิต่อให้เรียนปริญญา9ต่อให้เรียนพุทธศาสนบัณฑิตจบดอกเตอร์มันในขั้นศาสนารู้ปริยัติเต็มภูมิไงถ้าปฏิบัติในการปฏิบัติวิริยะอุตสาหะภาคเพียรไม่รู้จักขีดเขตของการปฏิบัติที่เราเดินโพชฌงค์ได้สังคัปปะก็เป็นสัมโพชฌงค์วาจาก็เป็นสัมโพชฌงค์กัมมันตะจะออกมาก็มีสัมโพชฌงค์เพราะมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เราวิริยะสัมโพชฌงค์ เพียงพอเพียรปฏิบัตินี่ให้เข้าเขตอริยะเข้าอริยมรรคเข้าเขตอริยมรรคปฏิบัติตนสำรวมสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมกายวาจาของเราเข้าเขตอริยมรรคเพราะจะคิดจะดำริอะไรจะพูดอะไรแล้วก็มีธรรมวิจัยมีการรู้ตัวทั่วพร้อมเพียรทำให้มันถึงขีดถึงเขตสังวรระวังมีสังวรประธานมีสมประธานทำให้เกิดผลเป็นภาวนาประธานทำให้เกิดผลที่มันเป็นผลจริงๆเป็นมรรคเป็นผลก้าวไปเรื่อยๆเป็นผลน้อยๆก็ตามทีละละอองธุลีก็ตามที่เราทำได้ดีไม่ดีเข้าโพชฌงค์ได้ต่อสู้กับกิเลสจริงๆวิจัยกิเลสออกแม้จะแพ้กิเลสด้วยซ้ำทำคะแนนได้40 60คือกิเลสมันชนะ60เราแพ้เราแหมชนะมันแค่40ก็ตามมันก็ยังเป็นการเดินเดินก้าวหน้ามั่งถอยหลังมั่งเดินก้าวหน้ามั่งถอยแต่ก็อยู่ในทางอยู่ในทางปฏิบัติมีองค์แห่งการตรัสรู้เป็นอริยมรรคอยู่ในอริยมรรคแต่เราแพ้เรามันอินทรีย์พละเรายังไม่แก่กล้าฝีมือยังไม่ช่ำชองแต่ทำถูกทำถูกปฏิบัติถูกอินทรีย์พละเราสู้ไม่ได้กำหนดข้าศึกมากหรือว่าข้าศึกเก่งกว่าเราเองยังไม่เก่งยังไม่ชนะเราก็ปรับใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ปรับวิธีใหม่จะทำอย่างไรสมถะมากไปวิปัสสนาน้อยไปหรือว่าสมถะน้อยไปวิปัสสนามากไปอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราก็ปรับของเราทำอย่างไรมันถึงจะดีทำอย่างไรมันจะเหมาะพอเหมาะพอดีเรียกว่าสัมมาหรือเรียกว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอดีพอควรขนาดนั้นขนาดนี้ได้ผลที่ดีแล้วต้องฝึกหัดอบรมแล้วก็มีสภาวะธรรมของเรารองรับจริงๆเมื่อมรรคประกอบกับผลขออภัยเมื่อโพชฌงค์ประกอบกับมรรคมรรคประกอบกับผลว่าเมื่อโพชฌงค์ประกอบกับมรรคซึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรมที่สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เป็น3องค์ธรรม3หมวดที่จะต้องเป็นตัวปฏิบัติส่วนอินทรีย์และพละเป็นตัวรองรับการเกิดอินทรีย์5พละ5ด้วยทฤษฎีโพชฌงค์7และมรรค8นี่โพธิปักขิยธรรม7หลักเป็นอย่างนี้โพธิปักขิยธรรม7หลักเป็นอย่างนี้สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4หมวด4 4หมวดนี้เป็นที่รองรับขอไปเป็นที่รองรับเป็นจักแก้วเป็นตัวกลเลยเป็นตัวที่ตัวปฏิบัติตัวปฏิกิริยาตัวดำเนินบทบาทตัวแอคทิวิสต์เป็นตัวทำจริงๆเป็นตัวบทบาทจริงๆเลยนะสามหมวดเนี่ยทำอย่างไรอะไรยังไงก็พยายามอธิบายพยายามบอกเราอยู่แล้วเราก็เอาไปทำให้มันได้เข้าใจให้มันดีแล้วก็สั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5ด้วยทฤษฎีหลักคือโพชฌงค์7และมรรค8นะ4 5 7นะหมวด4 3หลักแล้วก็หมวด5 2หลัก4 5 7 8นะหมวด4หมวด5แล้วก็7 8โพชฌงค์7มรรค8เมื่อถ้าโพชฌงค์ไม่เดินพร้อมกันกับมรรคจักรกลนี้ไม่เต็มลำไม่เต็มแรงแล้วก็ไม่เดินชัดเมื่อเราจะต้องมีสภาพทำอย่างไรสติสัมโพชฌงค์คืออย่างไรธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คืออย่างไรแล้วเราต้องวิริยะให้ถึงขีดสัมโพชฌงต้องเพียรให้เกิดบทบาทของสัมโพชฌงถ้าเพียรไม่ถึงมันก็แค่กัลยาณชนแค่กัลยาณธรรมแค่ดีพอสมควร ยิ่งสูงนะยิ่งจะเพิ่มภูมิขึ้นเป็นสมณะที่หนึ่งได้แล้วจะเพิ่มภูมิเป็นสมณะที่สองโสดาขึ้นเป็นสกิทาภูมิจากสกิทาคามีภูมิเป็นอนาคามีภูมิมันยิ่งต้องเพียรมันยิ่งต้องเข็นตนเองนะเพราะมันมีสวนดอกไม้มันมีที่แวะมีที่อาศัยมันมีที่หลบมันไม่ร้อนเหมือนกับไอ้หยาบหยาบแต่ก่อนแล้วยิ่งเราสร้างสังคมพุทธบริษัทมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเสนาสนะก็สปายะก็เลยยิ่งเป็นสวนยิ่งกว่าสวนเอเธนอีกนั่นข้ามไปศาสนาคริสต์เลยยิ่งกว่าสวนนันทวันยิ่งกว่าสวนมิกซ์กวันยิ่งกว่าสวนอะไรมั่งนะสวนมันก็ยิ่งน่าเสนาสนะก็สปายะบุคคลก็สปายะเขาขยันคนขยันก็มีมากแล้วนะเราไม่ขยันเท่าไหร่ก็อยู่กันได้เราก็ไม่ตกต่ำกว่าเกรดอยู่ในหมู่ในฝูงเขาเราไม่ต่ำก็ขีดเกรดก็คือขีดเขตเขาตัดเส้นเอาไว้ว่าขนาดนี้มีเคิร์ฟตัดเอาไว้ว่าถ้าต่ำกว่านี้เป็นคนต่ำกว่าคุณภาพคัดออกไล่ออกแต่เราก็ยังไม่ต่ำกว่าคุณภาพเราพออยู่ในขีดเส้นนี่เกือบตกเกือบติดเขตอยู่เนี่ยก็มาอยู่ที่ข้างเขตนี่แหละพวกชายแดนนะพวกชายแดนเขมรระวังนะถูกระเบิดเขมรทุกวันพวกชายแดนเขมรถูกระเบิดเขมรทุกวันแล้วเราก็พออย่างนั้นอาศัยไปเสนาสนะก็สปายะนะมีสถานที่มีองค์ประกอบมีโน่นมีนี่อะไรต่ออะไรต่างๆนานามีวัตถุมีอุปกรณ์มีที่อาศัยเครื่องอาศัยอะไรๆต่างๆนานาก็พอทุท้ายไปชั่วชีวิตนี้ว่างั้นเถอะนะเราก็คงอายุไม่ยืนเท่าไหร่หรอกอายุสัก99คงตายว่างั้นนะทุท้ายไปเถอะกล่องกระแหล่งไปก็ได้มันมีสวนใหญ่บุคคลสปายะก็มีมิตรดีสหายดีอยู่เยอะเรารักษาว่าเราอย่าให้ต่ำกว่าเกตอย่าให้ต่ำกว่ามาตรฐานของเขาเท่านั้นแหละเราก็อยู่ได้เขาไม่ไล่เรานี้หรอกแต่เราไม่เจริญเองเราหลอกหลอกแหลกแหลกหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงตะให้ตัวเองอยู่เรื่อยเอานาเมื่อนั้นคอยขยันนะเมื่อนั้นคอยเพียรนะอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือกิเลสเนี่ยมันอ่อเสาะกิเลสมันมีฤทธิ์มีแรงที่จะกระซิบเราที่จะเอาให้เราขี้เกียจไม่ภาคไม่เพียรไม่อุตสาหะวิริยะนะเสนาสนะก็สปายะบุคคลเพื่อนฝูงก็สปายะอาหารก็สปายะตั้งแต่กวลิงกลาหารทีเดียวข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จนั่นก็บุคคลสปายะพี่น้องเสร็จมีพร้อมธรรมะสปายะก็ไม่ก็ฟังไปบ้างไม่ฟังไปบ้างก็ได้ธรรมะก็ไม่รับรับก็ได้ไม่รับก็ได้รับเป็นปริยัติไปงั้นน่ะเอาใหม่มาเอามาปฏิบัติให้มันเข้ากับเนื้อกับตัวไม่มาเร่งเครื่องให้มันเป็นอธิอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยไปให้มีวุฒิเจริญอยู่เรื่อยไม่หยุดอยู่ไม่ติดอยู่ไม่เป็นลิงติดแป้นไม่เป็นเจ้าติดสารให้มันวุฒิก็ไม่ทำเป็นได้ง่ายมันมีที่พักที่ไหนก็มีที่พักสวนที่จะไปสู่นิพพานมีที่แวะที่สวนที่แวะได้ตลอดทางเลยสวนเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่มันก็มีสวนมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นยิ่งจะทำให้ตนเองเนี่ยเพิ่มฐานะสมณะที่หนึ่งที่สองขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเป็นชุมชนพุทธบริษัทมันมีอย่างที่กล่าวนี้นะมันมีองค์ประกอบมันมีอะไรต่ออะไรที่สปายะที่จริงแล้วสปายะแปลว่าเจริญนะพาเจริญแต่เราเองเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจเผลอได้เนี่ยอาตมาเตือนกำชับมุมเหลี่ยมแล้วสภาวะจะเป็นอย่างนั้น ตัวกิเลสมันก็ทำงานของมันเนี่ยอาตมาฉีกหน้ากิเลสเนี่ยกิเลสจะหน้าแตกบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่ากิเลสของคุณน่ะตัวเบ่งๆน่ะหน้าแตกเลือดออกหรือเปล่าถูกตบเปรี้ยงเข้าไปหน้าแตกเลยเนี่ยถูกหน้าใครหรือเปล่าหน้ากิเลสของตัวเองอ่ะกิเลสของตัวเองถูกตบหน้าหรือเปล่านั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะกิเลสมันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะฉีกหน้ากิเลสออกมาให้ดูเนี่ยอาตมาฉีกหน้ากิเลสมาให้ฟังมันทำงานกิเลสมันไม่มันเก่งเลยกิเลสมันไม่เก่งในโลกียะมันไม่ยุ่งยิ่งใหญ่หรอกกิเลสมันเก่งนะโลกียะมันถึงยิ่งใหญ่โลกุตระนี่โอ้โหถูกเบียดออกนอกโลกเรื่อยนะโลกียะเนี่ยก็ขออภัยโลกุตระเนี่ยถูกเบียดออกนอกโลกเรื่อยโลกียะน่ะมันเก่งนะไม่ใช่มันไม่เก่งนะเพราะเราพยายามศึกษาที่อาตมาพยายามอธิบายเสริมอธิบายเติมอธิบายเพิ่มนี่เข้ามาสู่สมาธิยุคนี้มันยุคสมาธิและยุคจิตเจตสิกยุคที่จะต้องเรียนสมาธิเรียนปรมัตถ์เรียนภาคปฏิบัติและปริยัติเราเรียนมานานที่จึงปริยัติตอนนี้ก็เรียนแต่พอปริยัติที่กำลังอธิบายพวกนี้เป็นปริยัติเก่าปริยัติรากฐานเอามาอธิบายให้มันเข้าปรมัตถ์ให้มันชอนชัยให้มันเกิดสภาวะพวกเราก็พอจับสภาวะได้พอมีสภาวะจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรบ้างเรียนขั้นปรมัตถ์นะเรียนขั้นสูงขึ้นมาสู่ความเป็นสมาธิหรืออธิจิตกายวาจาเราก็ทำมาพอสมควรแล้วมีกายวาจาที่พออาศัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจบเท่านั้นกายวาจาเราก็ปรับอีกเหมือนกันให้ยิ่งเนียนยิ่งงามยิ่งสุขุมประณีตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่เข้าไปหาจิตที่เป็นตัวประธานถ้าเราศึกษาได้จริงโพชฌงค์หมายถึงอะไรสัมโพชฌงค์หมายถึงอะไรเรามีสัมโพชฌงค์หรือไม่องค์แห่งการตรัสรู้มันจะพาเราไปสู่การตรัสรู้จริงๆถ้ามันไม่มีโพชฌงค์ไม่มีองค์แห่งการตรัสรู้ในทางปฏิบัติสติไม่ถึงสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยไม่ถึงสัมโพชฌงค์แล้วก็ไม่เกิดผลปิติสัมโพชฌงค์ไม่เกิดผลปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วมันจะไปถึงฐานสมาธิสัมโพชฌงค์ได้ที่ไหนปิติก็ไปยินดีแต่ในโลกีไปสมใจไปฟูฟองในรสโลกีไปยินดีในโลกีก็ยินดีผิดมันต้องยินดีในโลกุตระยินดีในทางที่มันเกิดองค์แห่งการตรัสรู้เป็นปิติแห่งองค์นี่เป็นปิติอย่างที่ได้ผลนะแม้เราจะดีใจภูมิใจจะฟูใจว่าเราปฏิบัติได้รู้กิเลสละกิเลสรู้กุศลอกุศลแล้วก็ละอกุศลรู้ทุจริตสุจริตละทุจริตทำได้จริงๆโดยเฉพาะยิ่งทำได้ถึงขั้นรู้หน้าตามันว่ากิเลสลดละกิเลสนั้นได้จริงๆเกิดญาณหรือเกิดอธิปัญญามีญาณมีอธิปัญญาเห็นรู้ในจิตอธิจิตรู้ว่าเราได้ไล่กิเลสล้างกิเลสทำลายเจ้ากิเลสเนี่ยประหารตภาอริยสัจ4เนี่ยประหารกิเลสปัญหาตัณหาที่เราวิเคราะห์ออกว่าตัณหากิเลสที่มันเป็นระดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอย่าเพิ่งไปทำลายมันก่อนก็ได้นะแล้วเราก็รู้ว่าเราเกิดความอิ่มใจพอใจในเรื่องที่เราได้ทำได้ปฏิบัติมันเดินทางสู่อริยมรรคก้าวไปแล้วก็ดีใจที่เราได้ก้าวไปเหมือนทั้งโลกเราเคยดีใจที่เราได้โลกียะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขแล้วก็อิ่มใจพอใจปลื้มใจอะไรไปในโลกียะอันนี้มันไม่ใช่โลกิยะเรารู้ชัดว่านี่เป็นโลกุตระเป็นอริยมรรคอริยผลเราเดินไปคิดก็คิดถูกนะเราคิดดีนะสังกัปปะเนี่ยเราได้วิตกะวิตกะสังกัปปะดีนะถูกทางนะวิจัยพอวิจัยออกทีเดียวว่าโอ้ไปในถูกทางถูกแล้วเนี่ยเราสังกัปปะเราก็ถูกแล้ววิริยะไปเรื่อยๆวาจาเราก็ถูกแล้วนี่วาจาเราก็เข้าอริยมรรคอริยผลก้าวไปในทางอริยมรรคก็คือก้าวไปในทางอริยะเกิดรอบของผลเกิดรอบของผลที่จริงมันก็สะสมผลนั่นแหละแต่ผลมันก็สะสมไปเรื่อยๆจะมีแรงหนุนเรื่อยๆ จักรกลก็แข็งแรงจักรกลก็เชี่ยวชาญละเอียดตั้งแต่เครื่องกลหยาบๆก็กลายเป็นเครื่องกลชนิดละเอียดละเอียดละเอียดเข้าเขตเครื่องกลละเอียดระดับคอมพิวเตอร์ระดับละเอียดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆเครื่องกลมันก็จะต้องเจริญวัยของจักรกลมีกำลังมีแก่นแกนมีสภาพที่เป็นกำลังหนุนกำลังเสริมมีช้างแก้วมีม้าแก้วหรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์กับวิริยะสัมโพชฌงค์นี่แหละตามมาโพชฌงค์เจ็ดก็แก้วเจ็ดประการนี่ก็เทียบเคียงกันมาได้อย่างนั้นจริงๆสภาพของแก้วมณีสภาพของแกนของนิพพานแกนของวิมุตติใสขึ้นปัสสัทธิสภาพของความสงบระงับเป็นอารมณ์ของความสงบเป็นราอกอารมณ์ของสภาพที่มันชื่นมันผสมกับปิติที่จริงแก้วปิติสัมโพชฌงค์นี่เป็นตัวที่ว่าเป็นแก้วมณีนี่นะมันก็เป็นตัวสภาพที่เห็นผลจริงส่วนอารมณ์เป็นแรงหนุนอีกเหมือนกันนะเป็นแรงหนุนเราดูทางแก้วเนี่ยปิติสัมโพชฌงค์เป็นเหมือนกำลังแต่ดูแก้วมณีเหมือนเป็นแก้วใสกลางใสนะอาตมาเองอาตมาเคยสลับกันนางแก้วกับแก้วมณีเนี่ยเคยสลับกันปิติกับปัสสัทธิเนี่ยเคยสลับแต่มันก็แยกกันไม่ออกหรอกมันจะอยู่ผสมผสานกันอยู่ไปว่าอันนึงเป็นตัวเป็นสภาพอีกอันนึงเป็นตัวนามอันนึงเป็นรูปอันนึงเป็นนามเป็นตัวอารมณ์เป็นตัวที่มันรู้มันแจ้งมันเห็นแล้วมันก็หนุนกันเนื่องกันแล้วมันก็เกิดเจโตปัญญาเจโตปัญญาจะว่าปัญญาหรืออารมณ์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นสภาพที่มันมีสภาพที่ดีอย่างนั้นสภาพที่สบายอย่างนั้นสภาพที่เจริญอย่างนั้นมันรู้แล้วมันก็หนุนก็เนื่องส่วนตัวเป็นมันเป็นตัวดีตัวจริงตัวสะอาดตัวบริสุทธิ์ตัวเจริญมันเป็นตัวนั้นจริงๆมันจะเกิดสภาพสองส่วนเจโตปัญญาเจโตปัญญาเจโตปัญญาเจโตปัญญาเกิดสภาพอุปโตภาคเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆสั่งสมลงเป็นสมาธิได้เจโตได้ปัญญาได้เจโตได้ปัญญาได้เจโตได้ปัญญาสมาธิแม้ที่สุดไปแปลเหมือนกับปัสสัทธิว่าเป็นภาคความสงบระงับและเป็นภาพความตั้งมั่นหรือที่อาตมาขยายความว่าเป็นภาคของความเป็นอธิอธิของศีลอธิของจิตอธิของปัญญาอธิของสภาพของหลักเกณฑ์ที่สูงขึ้นเอาหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้าท่านสอนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามาวัดเราก็เจริญขึ้นเป็นหลักเกณฑ์เป็นศีลและเราก็เจริญขึ้นกายวาจาโดยเฉพาะจิตอธิจิตยิ่งขึ้นเจริญขึ้นเพราะจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงมีอำนาจอยู่ในจิตนั่นที่ทั้งรู้ทั้งทำได้ทั้งรู้และทำได้จริงๆสำเร็จเจริญขึ้นแล้วก็มีญาณปัญญาอธิปัญญาตัวปัญญาตัวญาณทัศนวิเศษเห็นจริงรู้จริงไม่เพี้ยวไม่เพี้ยนไม่เบี่ยงไม่เบี้ยวไม่หลอกตนเองคมชัดมีปัญญามีอธิปัญญามีญาณทัศนวิเศษเพราะฉะนั้นอธิทั้ง3นี่ก็สมบูรณ์อยู่ในตัวอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่สมบูรณ์อยู่ในตัวปฏิบัติแล้วก็เห็นของจริงเกิดสมาธิเกิดจนกระทั่งสั่งสมลงเป็นฐานนิพพานที่อาตมาใช้คําว่าอุเบกขาเนี่ยเรียกว่าฐานนิพพานเป็นผลที่สุดเป็นผลที่มีจิตอุเบกขาบริสุทธิ์ปริโยธาตาปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประภัสรามีองค์ธรรมของอุเบกขาที่เราจะวิจัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภาษาที่อาตมาพูดเท่านั้นแต่รู้คุณลักษณะของมันรู้ลักษณะอาการของมันปริสุทธาเป็นอย่างไรบริสุทธิ์เป็นอย่างไรปริโยธาตาเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรคำว่าบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ปริสุทธากับปริโยธาตาก็คล้ายกันกับปิติปัสสัทธิที่อาตมาพูดมันสองส่วนเหมือนเจโตเหมือนวิมุตติ ัวหนึ่งเป็นตัวเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวปฏิกิริยาหรือเป็นตัวที่มีอะไรเป็นองค์ประกอบนะบริสุทธิ์แล้วมันก็ยังบริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์อันนี้มันยังอยู่ในโลกมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆมาหยั่วมาย้อมมาแปดมาเปื้อนแต่มันก็ไม่เปื้อนมันก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นน่ะโลกดูว่าเปื้อนแต่ความจริงมันก็บริสุทธิ์ปริโยธาตานี่พุทธพองอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่มีงานมีบทบาทมันเป็นคุณธรรมมันเป็นคุณภาพที่สูงขึ้นบริสุทธิ์เฉยๆมันฤาษีบอกว่าบริสุทธิ์ว่างเปล่าเฉยๆไม่มีสองมีแต่หนึ่งมีแต่หนึ่งแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณค่าอะไรลักษณะอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ลักษณะในโลกนั้นมีลักษณะสองเสมอหนึ่งเดียวจริงๆสุดท้ายน่ะมีแต่ตายเท่านั้นแหละแม้แต่ตายก็เกิดก็เหมือนสิ่งเดียวกันอมตะกับผู้ที่เกิดที่ตายอยู่ในตัวเพราะเราจะรู้สิ่งสองอมตะบุคคลผู้ไม่เกิดไม่ตายหรือผู้เกิดผู้ตายได้อะไรอย่างที่เคยอธิบายเป็นที่สุดเพราะถ้าจะเป็นสิ่งที่เราจะเอามาพูดจะเอามามีมาเป็นมันเป็นสองทั้งนั้นแหละถ้าหมดความมีความเป็นอย่างสูงสุดปรินิพพานแล้วเท่านั้นมันถึงจะมีหนึ่งเดียวแล้วก็เลิกเลยหนึ่งเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่มีอะไรเกิดอีกเพราะไม่มีสองมีหนึ่งเดียวก็มีปรินิพพานเท่านั้นหนึ่งเดียวนอกนั้นไม่มีหนึ่งเดียวแล้วมีสองทั้งนั้นน่ะแล้ววิจัยสิ่งสองที่สัมพันธ์กันอันสนิทเป็นสภาพสัมพันธ์อันสนิทที่แยกออกยากวิจัยออกยากถ้าไม่มีสภาวะอันลึกซึ้งแล้วแยกออกไม่ได้ง่ายๆอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องเกิดญาณเกิดมีสภาวะเกิดได้รำเรียนแล้วก็ได้วิจัยเองจะรู้เองจะเข้าใจสิ่งที่อาตมาพูดผู้ใดมีสภาวะรองรับก็จะเห็นเกิดญาณรู้ว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้สภาพนี้ของจริงอันนี้เกิดสภาพนะถ้าผู้ใดแวะแต่ชมสวนแม้ปริยัติที่อาตมาบรรยายก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยภาคเพียรเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติมันก็ไม่เข้าขีดเข้าเขตมันยิ่งอธิบายภาษาของพระอภิธรรมอธิบายภาษาของจิตเจตสิกรูปนิพพานอธิบายภาษาของสมาธิในรอบของสมาธิในรอบเสริมปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงรอบเสริมปัญญาหรือว่ารอบปัญญาเนี่ยรอบศีลรอบสมาธิรอบปัญญารอบปัญญาเนี่ยมันจะเกิดเองมันเกิดผลจากศีลสมาธินี่แหละผลของการงานของศีลสมาธิปัญญาก็เป็นตัวที่มีฐานมีทุนศีลสมาธิที่ปฏิบัติได้ผลเป็นทุนเพราะในรอบปัญญาเนี่ยโหมันจะเฟื่องขนาดเลยเฟื่องนะมันจะมีรัศมีมันจะมีราศีมันจะมีสิ่งปาฏิหาริย์หรือสิ่งพิเศษทุกวันนี้เนี่ยลักษณะของพวกเราเนี่ยมันลักษณะของรถบดนะลักษณะพวกเราทุกวันนี้มันลักษณะของรถบดเป็นลักษณะของเจโตเป็นลักษณะของสมาธิเหมือนรถบดเพราะฉะนั้นเราต้องบุกไปเรื่อยๆเหมือนรถแท็กเตอร์บุยดึงนะถ้าถึงรอบของอาตมาไม่รู้จะเทียบอย่างนี้ให้คุณฟังนี่คุณจะฟังรู้เรื่องขนาดไหนไม่รู้นะฟังดีๆอาตมาเอาอุปกรณ์เอาวัตถุอะไรมาเทียบให้ฟังเนี่ยต่อไปในลักษณะต่อไปเนี่ยมันจะเป็นต่อไปมันถึงขั้นในรอบของปัญญามันจะเหมือนพวกรังสีเรเซอร์มันจะยิ่งกว่าถ้าจะเทียบอย่างหยาบก็เครื่องบินก็เครื่องบินเร็วกว่าเสียงนู่นน่ะถ้าจะว่าละเอียดขึ้นไปก็เลเซอร์ยิ่งกว่าเลเซอร์มันจะเร็วมันจะไวแล้วมันก็จะมีอำนาจมีฤทธิ์ด้วยไม่ใช่มีแต่ความคิดนึกเป็นตรรกศาสตร์ไม่ใช่ปัญญามีแต่ความคิดนึกไม่ใช่มันมีสภาวะรองรับมีผลงานมีผลจริงมีสภาวะอย่างปาฏิหาริย์เลยเกินเชื่ออย่างเรเซอร์นี่เออมันได้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้ยังไงมันจะถึงขนาดนั้นทุกวันนี้เราพยายามเข็นพยายามดัน พยายามที่จะต้องสู้ไปเหมือนคนดื้อดันดานเหมือนกับคนต้องอุตสาหะมากเลยตอนนี้ในภาคในรอบที่จะต้องเข็นจะต้องสั่งสมอุปกรณ์จะต้องสั่งสมอะไรทุกอย่างที่มันเป็นตั้งแต่หยาบไปจนกระทั่งที่จะถอดไอ้ของหยาบนี้ไปในโอกาสข้างหน้าจะต้องมีฐานของอุปกรณ์ครบครันในระดับหนึ่งเพราะถ้าสมาธิไม่แข็งนะปาฏิหาริย์ในระดับปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสงสัยว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้จะต้องเปื้อนต้องเปลือจะต้องพบจะต้องประจันจะต้องประจนจะต้องอย่างงี้มันเป็นจิตมันต้องเป็นอย่างนี้มันแต่ละคนแต่ละคนที่จะต้องทำไมโอ้โหรู้สึกว่าอันนั้นก็มาอันนี้ก็มาอันนู้นก็รู้สึกรอบรัดมาอันนี้ก็เร่งเร้าอันนี้ก็รู้สึกว่าบีบคั้นมาเงี้ยงี้ใช่แล้วของจริงทั้งนั้นนะที่เป็นที่มีนี่ของจริงทั้งนั้นน่ะหลายคนคงจะคิดว่าโอ้โหทำไมมีอะไรยังไงงี้ถ้ารู้อย่างนี้ไม่เข้ามาดีกว่าเข้ามาแล้วอ่ะเข้ามาแล้วจะออกก็รู้อยู่ว่าเออไม่เห็นจะต้องออกไปทำไมไม่เห็นจะน่าออกก็รู้อยู่แล้วมันจะรู้ของตัวเองนะว่าเออมันไม่น่าออกหรอกแต่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็บอกให้ทราบว่าต้องเป็นอย่างนี้แหละถึงระดับนี้ถึงเขตนี้เขตนี้อาตมาพยายามอธิบายยกตัวอย่างวัตถุรูปมาประกอบมาเปรียบเทียบให้คุณฟังก็คิดว่ามันพอฟังได้นะอาตมาก็บรรยายยากนะพยายามพูดถึงสภาพถ้าพบว่าเราไม่มีสภาวะธรรมไม่มีมวลไม่มีหมู่ไม่มีบริษัทไม่มีฐานความเป็นจริงนะพูดก็ไม่รู้เรื่องนะอาตมาจะพูดกับคุณนี่เอาไปพูดกับที่อื่นเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็หาว่าเพ้อเจ้อเขาหาว่าบ้าพูดอะไรของมันวะนี่คุณรู้เรื่องบ้างไหมได้จับติดบ้างไหมติดไหมท่านนาคารยุทโธเท่าที่เป็นไปตอบเก๋ซะด้วยนะเรื่องกินคารมของพวกเราเนี่ยถามว่ารู้เรื่องไหมโน่นนะบอกว่าถามว่าเห็นสีดำหรือสีแดงก็แล้วแต่มันจะออกสีไหนมาให้เห็นน่าตอบเลือกเกินเลือกกินจริงๆถามว่าเห็นสีดำหรือสีแดงก็แล้วแต่ว่ามันจะสัมผัสสีไหนติดนะว่าไปโน่นตอบคารมเลือกกินจริงๆสมัยนี้เนี่ยสภาวะต่างๆเหตุการณ์ต่างๆปฏิกิริยาต่างๆขณะนี้ที่เกิดขึ้นนี่นะอาตมาก็คิดว่าหลายคนคงรู้สึกนะคงเกิดความเข้าใจของตนเองเนาะเออมันก็แปลกดีนะอะไรๆหลายอย่างก็แปลกแต่ลึกๆเราก็รู้ว่ามันสอดคล้องไหมที่พระพุทธเจ้าท่านที่อาตมาเอาของพระพุทธเจ้ามาให้เทียบให้เคียงนะให้วัดดูความสงบทางธรรมมันเป็นยังไงหรือว่าสวรรค์ทางธรรมมันเป็นยังไงเป็นอุบัติเทพไม่ใช่สมมุติเทพความเจริญบุญเป็นยังไงแท้ๆบุญเป็นยังไงบุญคือการไม่ได้มาซะด้วยซ้ําบุญคือการเสียไปกิเลสหรือก็เสียไปโลกิยะหรือก็เสียไปลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขโดยตรงแท้ๆมันก็เสียไปเรื่อยๆนะใครเสียดายมั่งล่ะเนี่ยโอ้โหโลกีสุขของเราเนาะแต่ก่อนนี้ไม่มาพบพระโพธิรักก็ดีเราก็สุขของเราอยู่อย่างนั้นน่ะมาพบโพธิรักได้โธ่ทำลายโลกีสุขเราหมดเสียไปหมดแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้แล้วนี่มันไปชิ้นเป็นอันแล้วนี่ทำลายไปแล้วแม่ไปตีแหลกตีแตกเขาไว้หมดแล้วต่อก็ไม่ติดแล้วทำลายฐานโลกีสุขทิ้งหมดแล้วจะไปกลับไปเอาอย่างเก่าก็ไม่ได้อีกแล้วถ้าคืนไปสร้างอีกคงสร้างอีกยากแล้วนะเนี่ยแม่ไม่พบซะก็ดีอ่ะทำลายโลกียสุขของเราหมดแล้วไม่รู้กี่ก้อนกี่ก้อนกี่กองทำลายไปตั้งหลายก้อนหลายกองแล้วแต่ยังเหลืออยู่อีกหลายก้อนหลายกองนะโลกียสุขของคุณน่ะนี่บอกให้รู้ตัวนะระวังแล้วรู้ตัวต่อไปแต่ถูกทำลายโลกียสุขนี้อีกเราจะมานั่งเสียดายอีกอย่างเก่ารีบถอยตัวให้ดีถอยไปก่อนไม่ถอยไปเราประเดี๋ยวก็โลกียสุขถูกทำลายอีกเราจะมานั่งบนที่หลังไม่ได้นะอาตมาเนี่ยอยากให้มันทำลายแหลกจนกระทั่งต่อไม่ติดจริงๆอ่ะ นะบางคนนี่กลับไปยังจะต่อติดนะเนี่ยโอ้ยังเหลือนี่โอ้โหชิ้นหลักๆยังอยู่นะไปต่อโลกีสูงตัวเองเหลือชิ้นหลักๆนะต่อใหม่เฮ้อยังติดนะบางเจ้าบางรายบางรายบอกโอ้โหมันต่อไม่ติดเลยบางรายบอกยังพอไหวยังพอไหวกลับไปเอาโลกียสุขอย่างเก่าไปควานหาชิ้นส่วนมันเอามาต่อใหม่เอาของใหม่มาต่อของเก่าที่เป็นหลักๆ ก็มีอยู่อะไรก็ว่ากันไปนี่ก็พยายามใช้ภาษาให้คุณฟังให้คุณระลึกย้อนตามว่าโลกียสุขหมายถึงอะไรของแต่ละคนอะไรบ้างที่เราเคยหลงไหลได้ปลื้มในโลกียสุขเหล่านั้นแล้วเราก็ได้ทิ้งมันมาเมื่อเรามาทิ้งจริงๆเรามาเสียจริงๆนะเรามาเสียไปนะทั้งนามธรรมโดยเฉพาะรูปธรรมก็ยิ่งเห็นชัดๆอยู่ลาภยศอะไรต่างๆนานาวัตถุสมบัติอะไรต่างๆยศศักดิ์สรรเสริญแต่ก่อนนี่ยังมีศักดิ์สรรเสริญมีศักดิ์ศรีนะเดี๋ยวนี้ศักดิ์ศรีก็หมดไปเลยโอ้ยเหมือนกับคนไม่มีศักดิ์มีศรีไปไหนๆๆๆก็พาไปโอ้ยยังกับคนมอซอคนไม่มีศักดิ์ศรีตามประสาอย่างเราๆมันสอดคล้องไหมกับที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นตั้งแต่พระองค์เป็นท่านตรัสเอาไว้มีนั่นมีนี่อะไรที่เอามาประกอบแต่ก่อนนี่มีแต่คนมีแต่คนสังเวยเดี๋ยวนี้ถือบาทขอทานแต่ก่อนนี่จะมีแต่ของกูนะไม่เอาของใครง่ายๆยิงพยองเดี๋ยวนี้ต้องไปเดินเหมือนขอทานแต่ก่อนจะกินจะอยู่ที่พักที่อาศัยที่นั่งที่นอนโอ้ต้องพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณศักดิ์ศรีนั่งโต๊ะเดี๋ยวนี้กินกับพื้นใส่กะลากินนอนก็นอนบางทีที่นอนคนก็แย่งซะแล้วต้องไปหาซอกใหม่นอนไม่เป็นที่เป็นทางของตัวเองก็ไม่มีอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะในทางโลกเขาพยายามที่จะบอกพยายามที่จะเปิดเผยของเขาเหมือนกันว่าเอ้พวกนี้มายังไงกันมันเป็นยังไงถ้าพวกเราไม่มั่นใจนะเรามาอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยมันสอดคล้องไหมหรือว่ามันบังอำพรางอะไรไว้ถ้าไม่ได้บังไม่ได้อำพรางอะไรไว้ก็เราก็พิสูจน์กันได้นะเหมือนเราเองเราได้ขนาดหนึ่งแล้วตอนนี้ฐานขนาดหนึ่งในหมู่บริษัทพวกเราที่เขาว่าพวกเราจะมาเป็นบริษัทที่จะมาสร้างรังสร้างรวงเขาก็พยายามจะทำลายรังรวงนี้เพราะรังรวงนี้มันเป็นแก่นเป็นหมู่เป็นหมวดแล้วก็มีคนหวั่นไหวมากเขาจะออกกฎหมายกฎหมายนี่แหละมีพระโสภณคณาภรณ์มีพระเทพเวทีเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาใหญ่อยู่นะจะออกกฎหมายความมั่นคงนี่ทั้งด้านวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีก็มีกุนซือระดับที่ปรึกษาใหญ่ก่อนกฎหมายนี้จะต้องมาครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงศาสนาจะต้องไม่ให้ก่อเกิดพิษภัยต่อศาสนาความมั่นคงของศาสนากฎหมายนี้จะออกมาต้องมาครอบคลุมแน่นอนฟังกรรมการแล้วก็ต้องมาตรการนั้นออกมาก็ต้องมาปราบสายสันติอโศกนี่แน่นอนไม่กลัวเหรออาตมาไม่กลัวข่าวมาจะงนอย่างนี้อะไรเนี่ยใครอ่านบ้างข่าวต้องซื้อพิมพ์เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามเร่งรัดจะออกกฎหมายอันนี้ให้ได้แล้วกฎหมายนี่จะต้องมีเนี่ยที่ปรึกษาทางด้านศาสนาทางอะไรอะไรก็ว่าเห็นว่ามีพระโสภณคณาภรณ์มีพระเทพเวทีอะไรไปเป็นผู้รู้ผู้อะไรพยายามจะกระทำออกมาตรการนั้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเพ่งโทษเขาหรอกว่าเขาจะมาเล่นงานอะไรเรานะ พราะคนที่หวั่นไหวคนที่ฟังข่าวคราวแล้วก็บอกโอ้โหเขาจะต้องแน่นอนมาเป็นกรรมการอย่างเงี้ยมาเป็นพี่ปรึกษาไปเป็นผู้ที่ต้องออกความคิดความเห็นในเรื่องนี้ก็ต้องมีมาตรการเพื่อที่จะปราบปรามความมุ่งความหมายอะไรที่จะออกมาเป็นเนื้อความของกฎหมายก็ต้องมาเล่นงานเราถอนรากถอนโคนเราแน่ถ้าสิ่งที่มันเกิดจริงเป็นจริงได้เพียงพอก็ถอนไม่หมดถ้ามันเกิดจริงเป็นจริงได้ไม่เพียงพอก็ถอนหมดเพราะงั้นก็อยู่ที่พวกเราเท่านั้นจะรังสรรค์สร้างความจริงเป็นความจริงอันนี้ให้ได้อาตมาต้องพยายามที่จะมาเร่งพวกเราให้ศึกษาให้อบรมฝึกฝนให้มีเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ให้ได้ถ้าวิริยะไม่ถึงเขตสัมโพชฌงค์แล้วยิ่งไปชมสวนมันพอเป็นไปหมู่ฝูงเราที่จริงมันพอเป็นไปนะทุกวันเนี่ยพอเป็นไปใช่ไหมถ้าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลนานมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมากมายนะอย่ามีวิบากอะไรหนักกว่านี้ก็แล้วกันถ้าหนักกว่านี้หน่อยไม่แน่อาจจะถอยขณะนี้ยังพอเป็นไปอะไรนี้เป็นต้นเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นซึ่งประมาทไม่ได้นะเราเท่านี้มีเท่านี้ยังประมาทไม่ได้เราควรจะต้องรู้จุดว่าเราจะต้องทำอย่างไรวิริยะสัมโพชฌงค์เรามีวิริยะทุกวันนี้เนี่ยวิริยะพอแค่เช้าชามเย็นชามอย่างที่มันเคยตัวแล้วมันก็เคยชินแบบนั้นเช้าชามเย็นชามหรือเปล่าถ้าเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามทั้งการงานที่จะสร้างสรรค์มันต้องทั้งสองด้านนะการงานจะเป็นฐานอาศัยองค์ประกอบทางการงานแบบโลกโลกมันก็จะไม่ใช่แบบโลกโลกทีเดียวหรอกอย่างของเราเนี่ยมันก็คือการงานที่เราจะต้องอาศัยอย่างเราจะพยายามพัฒนางานที่เราทำอยู่ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราประกอบการงานทั้งในการปฏิบัติธรรมของเราทั้งสองอันประกอบกันเนี่ยเราเจริญเพียงพอเราได้อุตสาหะวิริยะเพียงพอหรือไม่การงานเราก็เร่งการงานที่จะกอบก่อรังสรรค์อะไรก็เร่งอยู่โดยเฉพาะเราเร่งการงานพวกนั้นมากมันจะตกการงานพวกนั้นมากแล้วไอ้โพชฌงค์มันจะหล่นสติมันไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยมันก็ไม่เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันก็ไปวิจัยวิจารในงานการงานสมมตินะวิริยะมันก็ไม่ถึงวิริยะสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นผลตามมาปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันก็ไม่เกิดเมื่อปิติก็ไม่เกิดปัสสัทธิก็ไม่เกิดรวมไม่ถึงสัมมาไม่ถึงสมาธิไม่ถึงสมาธิสัมโพชฌงค์มันก็จะทะลุไปถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ได้เพราะในมรรคองค์8มันก็ไม่เจริญขึ้นอาชีวะก็ไม่เจริญขึ้นกรรมทั้งหลายกายวาจาใจมันก็เท่าเดิมดีไม่ดีมันก็จะเปลอะขึ้นไปด้วยซ้ำแต่ถ้าเผื่อว่าเราพยายามตั้งแต่ต้นสติให้เป็นสัมโพชฌงค์ได้ทำวิจัยให้เกิดสัมโพชฌงค์ได้รู้จักผัสสะมีสังวรประธานที่ดีแล้วก็มีปหานประธานที่จริงทำได้เกิดผลจริงๆนะมีสภาพทำวิจัยได้ผัสสะเมื่อไรก็รู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราอยู่ในสภาพขณะนี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมนะนี่นั่งฟังบางคนเนี่ยทีนมิทะมันกินมันไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะปฏิบัติธรรมเลยนั่นไม่เป็นโพชฌงค์หรอกเพราะมันไม่เข้าสัมโพชฌงค์มันไม่เข้าโพชฌงค์เนี่ยมันก็ตกอยู่นั่นน่ะมันจะได้อย่างแข็งแรงเต็มที่ไหมโพชฌงค์ที่เต็มที่หรือโพชฌงค์กึ่งหนึ่งมันมีกิเลสผสมกึ่งหนึ่งหรือว่าผสมหน่อยหนึ่งแล้วมีโพชฌงค์ที่แข็งแรงเต็มตัวขนาดไหนขนาดไหนเนี่ยฟังภาษาที่อธิบายหลักเกณฑ์พวกนี้แล้วก็ไปประกอบไปอบรมฝึกฝนไปทำไปลงมือปฏิบัติไปลงมือจริงๆเมื่อเรามีการทำได้จริงแล้วมันจะย้อนขึ้นมาเป็นฉันทะย้อนขึ้นมาเป็นมนสิการมีผัสสะเป็นปัจจัย รู้จักผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายรู้กายวาจาเอาอาศัยกายวาจาเป็นตัวฐานไล่เข้าไปหาจิตก็ได้ไล่เข้ามาแล้วก็ประกอบไปออกไปเข้ามาเข้ามาออกไปทำนอกทำในทำในทำนอกทำซ้อนย้อนปรับมันอยู่นั่นแหละปรับเรื่อยๆรู้เหตุผัสสะเป็นเหตุให้เกิดพอเกิดผัสสะมันก็จะเกิดแม้แต่ข้างในก็เรียกว่าผัสสะนะแต่เขาไปเรียกไม่เรียกผัสสะเต็มที่นะตาหูจมูกลิ้นกายในผัสสะทางทวารนอกใจมันก็ผัสสะมันมีผัสสะในใจของมันเองเรียกว่าสัมผัสในเมื่อเกิดสภาพในเกิดมันเกิดมันมีเหตุปรุงแต่งเหตุที่ปรุงแต่งที่เป็นกิเลสเป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาบอกแล้วว่าวิภวตัณหาก็เรียนรู้ไปด้วยซ้อนไปด้วยเราก็จะเจริญเราก็จะปล่อยวางมันเหมือนกันแต่มันก็ใช้มันอาศัยจังน้อยที่สุดมันก็เป็นคุณค่าความดีเป็นประโยชน์อยู่นะแต่เราก็ติดมันไม่ได้อันนี้มันลึกซึ้งในขั้นติดมันไม่ได้แต่เรายังไม่เก่งถึงขนาดจะไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้เลยเราก็อย่าพึ่งนะเมื่อผัสสะแล้วเราวิจัยออกเวทนาเป็นที่รวมลงวิจัยเวทนาออกได้สุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างไรสุขอย่างโลกียะทุกอย่างโลกียะหรือว่าทุกอย่างที่ขณะตั้งตนอยู่บนความลำบากเพราะเรากำลังต่อสู้เรากำลังเป็นตัวทำสงครามมันก็ต้องทุกมันก็ต้องยากมันก็ต้องลำบากมันต้องฝืนต้องทนเสร็จแล้วมีผลปิติเป็นสุขเป็นปิติสุขเป็นองค์ฌานมีปิติมีสุขเป็นองค์ฌานเราก็รู้ว่าเราสุขแบบนี้เนี่ยมันสุขเจริญแล้วนะไม่ใช่โลกียสุขธรรมดาเราตัดกิเลสได้เราก็เกิดองค์ฌานมีปิติมีสุขเป็นองค์ฌานเนี่ยเราลดได้นะแม้มันยังไม่ถึงขั้นอุเบกขาเราก็รู้ว่าเออนี่เราเจริญเราเดินถูกทางแล้วมันจะเป็นเวทนาชนิดที่เรียกว่าปิติสุขสุขเวทนาที่ไม่ใช่สุขอย่างโลกไม่ใช่โลกียะปิติมันก็ไม่ใช่โลกียะมันไม่ใช่ได้ผลมาเพราะได้ลาภมาก็ปิติได้ยศมาก็ปิติได้โลกีมาปิติแต่มันปิติเพราะเราปฏิบัติธรรมะได้ผลได้ปรมัตถธรรมได้อริยมรรคได้อริยผลเราก็มีปิติมันเป็นปิติขององค์ฌานเราก็รู้ว่านี่เราได้สุขเป็นเวทนามันปิตินี่มันก็เป็นลักษณะสุขปิติหรือสุขเนี่ยท่านอธิบายไว้ในองค์ฌานเนี่ยมันเป็นปิติมันเป็นสุของค์ฌานมันเป็นสภาพของเวทนาอีกอย่างหนึ่งนะสุขเวทนาที่ไม่ใช่โลกียะเป็นโลกุตระแต่มันก็ไม่หมดโลกียะทีเดียวมันยังเป็นการบำเรออยู่เหมือนกันแม้ปิติสุขในองค์ฌานในการปฏิบัติทำได้ได้ผลของธรรมะได้ลดละกิเลสลงได้จริงๆเลยนะเราชัดเจนแต่เราก็ยังมีอาการของความพองใจฟูใจเป็นสุขรู้สึกเรียกมันว่าสุขเรียกมันว่าสุขก็ตามแต่สุขในการสงบระงับเป็นปัสสัทธิสุขในสภาพที่มันเจริญแท้มีลักษณะแท้แต่มันก็ยังอร่อยเอาเถอะมันจะอร่อยบ้างมันซ้อนเชิงอยู่มันมีสภาพเชิงซ้อนพวกนี้มากมันจะอร่อยมันยังเป็นโลกีอยู่บ้างแต่มันก็เดินทางถูกมันก็เป็นทิศทางที่ก้าวไปได้อยู่ในอริยมรรคแต่ยังมีส่วนเหลือเราก็เข้าใจชัดวิจัยในเวทนานี่ชัดมันเป็นพิธีรวมลงเป็นโลกีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือรวมลงเป็นโลกีโลกุตระบ้างแล้วยิ่งมันถึงขั้นทำออกไปได้อีกจะปิติก็ลดได้สุขก็ลดได้องค์ฌานต่างๆพวกนี้ก็ลดจนกระทั่งเป็นอุเบกขาวางเฉยไม่ฟูใจหรอกเข้าใจแล้วได้ดีก็รู้ว่าดีด้วยความรู้แต่ไม่เกิดรสชาติอะไรพวกนี้แต่รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรแท้มีความสูงของฌานเป็นฌานสี่ขึ้นไปอย่างนี้อย่างจริง เราก็จะเห็นเราก็จะรู้ในเวทนาที่เป็นที่รวมลงนั่นแหละหรือวิจัยสมาธินั่นแหละออกจนกระทั่งมันเป็นสมาธิเป็นตัวรวมลงจนกระทั่งแข็งแรงตั้งมั่นสงบบอกแล้วคุณลักษณะของสมาธิก็คือความสงบสงบจากกิเลสที่รู้อย่างถูกทฤษฎีสมาธิเป็นประมุขขาสมาธิเป็นหัวหน้าเมื่อมันถึงขั้นตั้งมั่นถึงขั้นสงบได้แข็งแรงเป็นอัปปนาสมาธิอย่าว่าแต่เป็นอุปจาระเลยเป็นอัปปนาเป็นพยัปปนาความแคล่วคล่องของความนึกคิดจะนึกคิดอย่างไรจะปรุงอย่างไรอย่างไรอย่างไรก็แคล่วคล่องมุทุภูเตกัมมณีเยนะแววไวแคล่วคล่องดำริได้อย่างดี